Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni beni senin cemalinden ayırma. Ey Allah, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Eşrefzaden senin kemter kulundur. Eşrefzaden senin İlahi kulunu senden ayırma. İlahi kulunu senden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi Oh. from your door, from your door. For we are drowning, rescue us to the shore. Send your blessings on us like a downpour. Allah.